أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. biliyorsunuz önümüzdeki salı günü inşallah Kurban Bayramı. Bu sebeple daha önce söz verdiğimiz gibi bugün kurbanla ilgili konuşacağız. Onun için lütfen elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerin 336. sayfasını, yani Haç suresinin 27. ayetinin bulunduğu sayfayı açarsanız oradan dersimize başlayabiliriz. Haç suresi 26. ayetten başlıyoruz. وَاِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِف۪ينَ وَالْقَائِم۪ينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Bir gün İbrahim'i o beytin yerine yerleştirmiştik. Şimdi o beytin yeri diyor, yani Beytullah diyoruz, Kabe-i Şerif diyoruz, onun yeri. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Kabe-i Şerif'i sıfırdan yapan kişi değil, Kabe'nin temellerini yükselten kişidir. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاه۪يمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلِ Hani ayet-i kerime öyle diyor. Bakara suresindeydi bu ayet. İbrahim o beytin temellerini yükseltiyordu. Çünkü o beyt zaten vardı. Şimdi beyt kelimesi gece içerisinde kalınabilecek binaya kullanılmış. İbrahim Aleyhisselam gittiği zaman böyle bir bina yoktu. Sadece yeri vardı. Çünkü Nuh tufanında bina yıkılmıştı. Kabe-i Şerif yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılmış ilk binadır. Allahü Teala inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve huden lil âlemîn buyuruyor. İnsanlar için konmuş ilk yapı elbette ki Bekke'de, yani Mekke'de olan binadır. Bereketlidir. Tüm alemlere bir kılavuzdur, yol göstericidir. İşte İbrahim'e o beytin yerinde İbrahim'i yerleştirmiştik. Tabi İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer annemiz ve oğlu İsmail Aleyhisselam oraya yerleşmiş. İbrahim Aleyhisselam esasen Filistin'de, arada sırada gidip geliyordu. Ama İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe-i Şerif'in duvarlarını yükseltmiş ve ortaya çıkarmışlardı Kabe'yi. Ellâ tüşrik bi şey'a. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Bu emir İbrahim Aleyhisselam'a verilen bir emirdir. Şimdi bize kalacak olsa deriz ki ya bir koskoca peygambere Allah'a ortak koşma denir mi? Hatta birçokları şöyle söylerler. Canım burada hitap her ne kadar İbrahim Aleyhisselam'a gibi gözükse de bizedir derler. Hayır, hiç öyle değil. Hitap İbrahim Aleyhisselam'a, Biz neden sorumluysak bütün peygamberler de ondan sorumludurlar. Tabii bu şuradan kaynaklanıyor. Bizim akaid kitaplarına bakarsanız o kitaplarda peygamberlere ismet sıfatı verilir. Yani peygamberler masumdurlar. Yani korunmuşturlar. Allah tarafından korunmuşturlar. E tabi Allah tarafından korunduğuna inandığınız zaman bu tip emirlerin bir anlamı kalmaz. İlginç olan da şudur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in açık emirleridir. Peygamberlerin korunduğuna dair de hiçbir ayet ya da hadis yoktur. Korunmadığını açıkça gösteren ayetler vardır. Çok ilginç. İnsanlar kendi din büyüklerini kutsallaştırmak için önlerinde en büyük engel olarak peygamberleri görüyorlar. Dolayısıyla önce peygamberler kutsallaştırılacak, yani insan üstü varlıklar haline getirecekler ki kendi kutsallaştırmak istedikleri kişilere yer açsın. Ve bu maalesef bizim güvenilir kitaplarımızda bile bolca vardır bu tip şeyler. Ama delili yoktur. Yani bunu, mesela burada çok sayıda ilahiyat talebesi var. Kafalarının bir kenarına sıkı bir şekilde not etmeleri lazım. Peygamberler masumdur diyen hocalarına, hocam lütfen bunun delilini bize gösterir misiniz diye sormaları gerekir. Peygamber Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki İbrahim'i o beytin yerine yerleştirmiştik. Bana bir şey ortak koşma. Beytimi burada tavaf edenler, burada ikamet edenler, rükû ve secde yapanlar için ya da burada ibadete duranlar, rükû ve secde yapanlar için temiz yap diye emretmiş. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ve insanlar içerisinde haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ طَامِرٍ onlar sana yaya gelirler ve yorgun develer üzerinde gelirler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيكٍ ve uzak yollardan gelirler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ bu gelmelerinin sebebi şudur. Kendileri için yararlı olan şeyleri gözleriyle görsünler. Ve yezkuru smallahi fi eyyamin ma'lumat ve belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Ala marazakahum min behimetil en'am en'am denen hayvanlardan Allah'ın onlara rızık ve rızık olarak verdikleri yani koyun, keçi, sığır, deve cinsinden olan hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Fekulu minha Allah'ın adıyla kestikten sonra ondan yiyin ve at'imul ba'isel fakir ve onu yoksul ve fakir durumda olanı da yedirin. Şimdi işte burada kurbanla ilgili emir var. Hacca çağır, gelsin burada menfaatlerini görsünler. Tabi hacla ilgili konuşurken birkaç şeyde ondan bahsetmek gerekiyor. Hac ayları vardır. El haccu eşhurun ma'lumat. Hac belli aylardadır diyor Allah-u Teala. Bu Ramazan'ın bitimiyle başlar. Ramazan ayının bitiminden itibaren hac ayları başlar. Şevval, Zilkade, Zilhicce. 3 ay. Bunlar hac ayları. Şimdi bu hac ayları bunlardan ikisi ve onları onu takip eden Muharrem aynı zamanda haram aydır. Yani insanların dokunulmaz olduğu, kavganın daha da fazla günah haline geldiği aylardır. Şimdi bu aylarda öteden beri pazarlar kurulur. İnsanlar gelir alışveriş yapar, haclarını da yapar giderler. Şimdi لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ kendileri için menfaatlere şahit olsunlar ifadesinden hem manevi menfaat anlaşılır hem maddi menfaat anlaşılır. Şimdi üç ay hac ayı. Arkasından dördüncü ayda haram ayı, dört ay. Dört aylık bir süre içerisinde insanlar dünyanın birçok yerinden oraya mallarını getirebilirler. Orada çok büyük pazar kurulabilir. Hacca gidenler bilir, mesela Cidde ile Mekke arasında büyük bir düzlük var. Dünyanın en büyük pazarını orada kurabilirsiniz. Hem insanlar gider orada ticaret yaparlar, hem maddi menfaat elde ederler, hem de mümin olanlar orada haclarını yapar, umrelerini yapar, geri gelirler. Yani menfaat sadece manevi değil, maddi menfaatler de olur. Ha, bunun birinci kısmı, maddi menfaat kısmı Peygamber Efendimiz'in Mekke'yi fethetmesinden önce de oluyordu. Panayırlar kuruluyordu hac mevsiminde. Fakat ondan sonra ne kadar devam etti, o konuda benim bir bilgim yok ama şimdi artık böyle uluslararası pazarların, fuarların olduğuna şahit olmuyoruz. Mesela şimdi Türkiye'de pazar kurulur, pazarlar vardır, semt pazarları vardır. Bu pazarlar Araplardaki o panayırların bir devamıdır. Hatta belki bir araştırılsa, bu fuarcılığın temeli o Mekke'deki bu olaya dayanıyor olabilir, olmalıdır. Şöyle bir araştırın, pazarlara bir bakın. Bugün pazarlardaki hakim renk Araplardır. Yani bugün öyledir, bakın pazarlara. Hala Arapların bir şey, yani Türkiye'deki Arap unsurun, mesela Siirtliler çoğunluktadır. Görürsünüz. Çünkü oradan gelmiştir. Bundan şunu söylemek istiyorum. Bu ayetlerde 3 ay gibi bir zamanın hac ayları olması, arkasından gelen 4. ayın haram ayı olması ve mesela bir başka ayet-i kerimede de hatta birkaç ayette de bu menfaatlerden bahsediliyor. Bunlara bizim kafa yormamız gerekir. Bunu bu kadarla iktifa ederek geçelim. Çünkü asıl konu kaybolur diye korkuyorum. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın adını belli günlerde onlara rızık olarak vermiş olduğu hayvanlar üzerine ansınlar diye. Şimdi besmele ile kesilmesi şart olan hayvan Allah rızası için kurban edilen hayvandır. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman bunu açık ve net olarak görürsünüz. Müşrikler, mesela Mekkeli müşrikler hayvanları üçe ayırıyorlardı. Bunun da detayına girmeyeceğim. Sadece zihninizde, kulağınızda bir bilgi olsun diye ilerisinde belki detaylarına gireriz. Çünkü ana konu kaçar diye korkuyorum. Hayvanlarını üçe ayırırlar. Bir, putlarına kesmiş olduğu hayvanlar. Allah'ın adını onun üzerine anmazlardı. Yani ve en'amun la yenkurûne esmallâhi aleyhe iftirâen aleyh. Allah'a iftira ederek onun üzerine besmele çekmezlerdi. Hani diyorlardı ki işte buna besmele çekilmez. Bir grup hayvanları da Allah için ayırıyorlardı. Allah adına kurban ediyorlardı Mekke'de. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar bunlar. Onların üzerine besmele çekiyorlardı. Yani Mekkeli müşrikler. Onun için Allah-u Teala Müslümanları uyarıyor. فَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Size ne oluyor da üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz ki? Allah size neyi haram kıldığını açık açık bildirmiştir. Bir de yemek için kullandıkları, kestikleri hayvanlar vardı. İşte Allah'ın bize yasak ettiği hayvan putlar için kesilen ve özellikle Allah'tan başkasının adı anılan hayvanlardır. Yani burada bir takım karıştırmalar var. Keşke bundan belki bir buçuk ay önce yaptığımız bir toplantıda, bir sohbette bu konuda biraz daha detaylı bilgi vermiştik. Bu hususta bir arkadaşımız doktora yapıyor. İnşallah o doktorası biterse güzel şeyler ortaya çıkacak. Şimdi diyor ki Allah Teala, işte o belli günlerde Allah'ın size rızık olarak vermiş olduğu en'amın üzerine Allah'ın adını anasınız diye. Bakın, Allah'ın adını anasınız belli günlerde Allah'ın size rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine. Şimdi esas olan Allah adına kesiyorsunuz. Bismillah, yani Allah'ın adıyla kesiyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim Ekber diye. Belli günlerde, mesela işte hac günleri. Kurban hangi günler kesiliyor hacda biliyor musunuz? Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Bazı mezheplere göre de dördüncü günü. Bu kadar. Peki biz hangi günler kesiyoruz? Yani hacca gitmeyenler. Gene bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü Şafii mezhebine göre dördüncü günü de kesiliyor. Takvimde bir değişiklik yok. Yani bu ayet-i kerimede belirtilen malum günlerde diyor. Ha burada size şunu da söyleyeyim. Yani yeri gelmişken söyleyelim. Bazı kimseler kalkıyor. Efendim hac ayları belli. El hacce şurun malumat demiş Allahü Teala. Bu 3 ay içerisinde hangi gün gidersen haccını yapar gelirsin. Hatta Mekke'de bazı arkadaşlar söylüyorlar. Falanca adam gelmişti, biz bir araç var dedi. Çıkarayım dedim. Zannettim ki turistik seyahat için çıkmak istiyorlar. Tamam gidip geliriz. Yarın bir araba bulurum. Yok gidip gelmek değil, biz orada vakfe yapacağız. Ne vakfesi? Ne vakfesi kardeşim? Arafat'ta vakfeye daha çok var. Yok işte hac 3 ay içerisinde hepsi oluyor. Sen anlamazsın falan. Şimdi bu tip şeyleri söyleyenler çıkıyor. Bazı insanlar da yanlış şeyleri söylemekten çok hoşlanıyorlar. Şimdi bir ayeti kelimeyi buldum mu tamam. Halbuki ayetler her bir ayetin bağlamını diğer ayet sınırlar ya da açıklar. Şimdi bakın orada hac ayları diyor. Daha sonra bir başka yerde eyyamen ma'dudat sayılı günler diyor. Burada da eyyamen malumat fi eyyami malumat belli günler, bilinen günler diyor. Aydan güne geliyor. O günler de işte 4. Yani baştan ayla başlıyor ama tabii ki öyle olacak. Burada büyük bir ticari hareketlilik olacak. İnsanlar uzaktan yakından mallarını getirip satacaklar. Ya da mal getirip satma olmasa bile, bugünkü gibi olsa bile, ta dünyanın neresinden insanlar kalkıp gelecek? Bu böyle bir günde, 2 günde olur mu? Bu işin bir başı sonu, epeyce bir zaman dilimi içerisinde olması lazım. Evet. Ha tabii, öbür ayetin doğru. Onu da şey yapıyorsun, o doğru söyledin onu. Şeyden sonra, yani hac belli aylardadır diye anlattıktan sonra Allahü Teala daha sonraki ayette diyor ki onun devamı olan ayette diyor ki ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثَ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ Sonra Arafat'tan insanların sel gibi aktığı yerden akın diyor. Şimdi sel gibi akmak 3 ay içerisinde olsa insanlar istediği gün gidecek olurlarsa sel gibi nasıl akacaklar? Halbuki burada tek bir günde o akmayı tek bir güne indiriyor o ayet. Yani Arafat'tan inişi. Şimdi ayetler arası ilişkiler son derece önemlidir. Ama siz bu ilişkileri kopardınız mı? İstediğiniz tarafa götürebilirsiniz. Bu şuna benziyor. Siz ağacın dalını koparın, o dalı istediğiniz tarafa götürürsünüz. Koparmazsanız götürebilir misiniz? Ağacın bulunduğu yerden bir tarafa götüremezsiniz koparmadığınız dalı. Biraz bu tarafa çekersiniz, bıraktığınız zaman gene aynı yerine gelir. Ama istediğiniz tarafa götüremezsiniz. Onun için ayetler arası ilişkileri koparın, Ayete istediğiniz manayı verebilirsiniz. Zaten bütün hataların kaynağı da budur. Ve şeyde belirtilen de odur. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Kalbinde kayma olanlar, böyle insanlara benzer görülen, ya hakikaten bakıyorsunuz ki, haklı, hac belli aylardadır diyor, ayete de açıp bakıyorsunuz. E şimdi siz alim değilsiniz ki ayetler arası ilişkileri bilemezsiniz. Son derece mantıklı geliyor size. Ve işte Kur'ansa Kur'an diyor ve sizi oradan alıyor, başka tarafa götürüyor. Şimdi ondan sonra şeye geçiyoruz. Çünkü bu ayetleri sırayla gitmeyeceğiz. Konumuz hac olmadığı için. Otuz dördüncü ayete bir bakalım. Yani aynı yerde. Aynı sayı şeyde. Yani öbür sayfasında hemen. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her ümmet için bir mensek oluşturduk. Böyle yaptık ki Allah'ın adını Allah'ın onlara verdiği behimetül en'am, yani en'am hayvanlarını, yani koyun, keçi, deve, sığır hayvanları üzerine Allah'ın adını ansınlar. Şimdi mensek ne demek? Mensek, Arapçada üç anlam ifade eden bir kalıptır. Mef'al kalıbı, ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi. O müsük de daha sonra gelecek. Hem hac ibadeti, hac aylarında yapılan ibadet için kullanılıyor. Hem kurban kesmek için kullanılıyor. Mensek de kurban anlamına alındığı zaman ki zaten ayetin devamında kurban demek olduğu açık. Elinizdeki meallerde de öyle yazıyor. Hepsinde de öyle yazar. Doğrudur o. Ama burada üç mana var. Bir, kurban kesme zamanı. İki, kurban kesme mekanı. Üç, kurban. Ya da kurban kesmek. Şimdi, her ümmet için bir mensek oluşturdu. Şimdi biz kendimize bakalım. Bizim bir kurban kesme zamanımız var mı? Ne zaman? Kurban bayramı diye adını koyduğunuz bayram günü. Bir de kestiğimiz kurban var, değil mi? Ondan sonra bir de kurban kesme yerimizde var mı bizim? Neresi? Arafat değil. Harem şey, yani harem sınırları. Mina'da biz kurbanı kesiyoruz ama Mina olduğu için kesmiyoruz. Harem sınırları dahilinde olduğu için orada kesiyoruz. Tabii. Şimdi harem derken de kastettiğimiz Kabe-i Şerif ve çevresinde İbrahim Aleyhisselam'ın çizdiği sınırlardır oralar. Yani sınırlarını o belirlemiş. Peygamberimiz onu devam ettirmiş. Yeni bir şey yaptığı yok. Onun için bizde kurban kesme yeri sadece harem çevresidir. Kurban kesme zamanı bayramın 1, 2, 3 işte Şafii mezhebine göre 4. günü de dahildir. Şimdi zaman dediğimizde işi kurban kesme zamanıyla ele alırsak ki ayet-i kerimede o şekilde anlamaya hiçbir mani yok. O zaman bu bütün dünyayı kapsar, değil mi? O zaman çünkü bayramın 1. günü sadece Mekke'ye has değil ki. Aynı günü biz de yaşıyoruz. Ama kurban kesme mekanı dediğiniz zaman o daralır tabii. O zaman bir de burada bir soru ortaya çıkar. Acaba buradaki menzek kelimesi kurban mekanı olmasın? Olabilir. Sadece kurban mekanı manasında olursa artık Mekke'nin dışında hiçbir kurban kesilemez demektir. O zaman bunu Peygamberimize danışmamız gerekiyor. İşte orada Peygamberimizin açıklaması çok önemli. Bakıyoruz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığı zaman gelen rivayetlere göre her sene mutlaka kurban bayramı günleri kurban kesmiş. O zaman demek ki kurban zamanı diye de anlaşılabiliyor bu ayet-i kerime. Değil mi? Zaman dediğinizde, çünkü Medine Mekke'deki harem sınırlarının çok dışında. Aşağı yukarı 450 kilometre kadar bir uzaklık var. Öyleyse bu bizde de olur. Dolayısıyla biz kurban bayramı günlerinde dünyanın her tarafında Müslümanlar olarak kurban kesiyoruz. Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlere, koyun, keçi, sığır, deve, bunların üzerine Allah'ın adını anarak Allah için kurban kesiyoruz. Fe ilahukum ilahun vahid. Hepinizin ilahı bir tek ilahdır. Dolayısıyla Hristiyan'ın ilahı da aynı, Yahudi'ninki de aynı, hepsi de aynı. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin, Allah-u Teala her bölgeye peygamber göndermiş değil mi? Öyle demiyorum Cenab-ı Hak. Yani ve in min ummetin illa khala fiha nedir. Hiçbir topluluk yoktur ki onun geçmişinde bir uyarıcı olmasın. Şimdi dolayısıyla her tarafta bu kurban ibadeti olabilir. Fakat olayla renk değiştiriyor. İnsanların Allah'a yakın bildiği kişiler daha sonra Cenab-ı Hakk'ın özellikleriyle anılmaya başlanıyor ve insanlar onlara da kurban kesmeye başlıyorlar. İşte orada sapıtma oluyor. Sonra peygamberler geliyor, bu yanlış inançları düzeltiyorlar. Dolayısıyla dünyanın her tarafında bu tip şeyler olur. Hadisenin bu tarafını bilmeyenler, mesela bizde Sümerler üzerine çalışma yapan bir hanım araştırmacı, bu Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Müslümanlığın kaynağının Sümerlere dayandığını iddia ediyor. Ya öyle bir şey yok. Yani Sümerlere peygamber gönderen kimse, işte en son peygamberi gönderen de o. Sen orada en son peygamberde olan bir takım emir ve yasakları bulduysan, bu oraya dayanmıyor. Oraya gelen peygamber de bu peygamberin dayandığı Allah'a dayanıyor. Dolayısıyla kaynak aynı. Değişen bir şey yok. Bak işte burada da Allah-u Teala ne diyor? وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Her ümmet için kurban kesme zamanı ve kurban kesme mekanı oluşturduk. Her toplum için. Bu var. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu hayvanlar üzerine Allah'ın adını anmaları için. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُمْ وَاحِدٍ. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُ. Siz ona teslim olun. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ. Muhbitlere müjde ver. Bu muhbit kim? Allah açıkladığı için kelimenin manasını ondan dinleyelim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Bunlar öyle kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Başlarına gelen sıkıntılara karşı sabırlı olurlar. Çünkü bu dünya imtihan yeridir, her şey gelir insanın başına. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ. Ve namazlarını ayakta tutarlar, yani sürekli kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de harcar. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ. Şimdi budun, bu elimizdeki meallerde dikkat ederseniz hepsi, ha ben de, o bedeneler demiş, ha gövdeli hayvanlar demiş. Tamam, bu fena bir meal değil. büyük baş hayvan deniyor. Şimdi bedene kelimesini Araplar daha çok deve için kullanıyorlar. Ama aslında beden, el budun, el bedene vücudunun iriliğinden dolayı söyleniyor. Dolayısıyla burada yukarıdan beri hep behimetül enam, behimetül enam geldiğine göre buradan şu manayı anlamak bana daha uygun geliyor. Yani bu kesilen hayvanların bir de şöyle göze gelir olması lazım. Şimdi sen yiyeceksin, fakir fukara yedireceksin. Bir eti olsun, değil mi? Ya Allah için veriyorsun. Onun için velbudne bedenli, yani şöyle iri yapılı ya da işte semiz, evet, toplu hayvanlar. İşte onları ceallâhe lekum, onları sizin için oluşturduk. Min şe'airillâhi, Allah'ın şe'airinden. Bu şe'air, şi'ar kelimesinin çoğulu. Şi'ar, bugün biz simge diyoruz. Mesela şimdi, ha benim yakamda yokmuş. İstanbul Üniversitesi'nin rozetini burada takıyorum. Bu rozeti gören insan ne diyor? Ha bu İstanbul Üniversitesi'nde galiba diyor. Hemen şey yapıyor. Birbiriniz kendi mesleğinizinkini takıyorsunuz. Böyle simge, işaret. Yani gördüğünüz zaman arkasından size bir şeyler hatırlatıyor. İşte sakallı bir adamı görüyorsunuz, bakıyorsunuz, ha bu Müslüman bir adam galiba diyorsunuz. E başörtülü bir hanımı görüyorsunuz, bu Müslüman bir hanım diyorsunuz. E şimdi o simgeden dolayı birçok rahatsız olanlar var biliyorsunuz. Şimdi bunlar işte dini simgelerle çıkıyorsunuz karşımıza, bizi etkiliyorsunuz, bizi rahatsız ediyorsunuz falan diyorlar. İşte o başörtüde bir simge gerçekten. Neyin simgesi? Bir hanımın Müslüman olduğunun simgesi. E canım şimdi olmadığı zaman Müslüman değil mi? Tabii insanlar her türlü düşünceyi saptırabilirler. Bu konuda kimsenin engel olması mümkün değil. Yani şimdi bir insan yakasına rozetini takmadığı zaman oradan dışlanmış olmuyor. Ama o güzel bir simgedir. Şimdi bazı insanlar kimliklerini ortaya koymaktan kaçarlar. Bu çok kötü bir şey. Bakarsın ki anlaşılmaması için çeşitli oyunlar içerisine girer. Ama beni anlamasınlar. Hayır kardeşim, ben neysem oyum. Benim kimliğim bu. Benim kimliğim bu. Niye gizleyecekmişim? Ha, bir Müslüman hanımın kimliğini gösterecek olan en güzel şey de örtüsüdür. Mesela işte İstanbul Üniversitesi'nde öğretiyor siz biliyorsunuz. Sakalımı kesmek için çok teklifler geldi. Yazılar falan geldi, bir şeyler oldu. Sonra birisi bana dedi ki, sakalını kesmezsen profesör olamazsın dedi. Bunu aklından çıkar dedi. Ben de dedim ki, ya o da yönetimden birisi. Dedim, ya kardeşim siz hiç benim profesör olmak istediğimi duydunuz mu? Ben böyle bir işaret verdim mi size dedim. Yani böyle bir şey hissettiniz mi benden? Yok dedi. E daha niye bana bunu söylüyorsunuz dedim. Ha, ne oldu? Cenab-ı Hak lütfetti, hamdolsun. Şimdi niye, peki niye kesmedin diye bana soruyorlar. Ya kardeşim bu benim kimliğim. Ben gizlemiyorum. Açıkça beni bu şekilde kabul ediyorsanız edersiniz. Etmiyorsanız zaten etmezsiniz. O sizin bileceğiniz. İşte bu bir şiardır. Yani şey, ayet-i kerimeden şiardır. Bu benim kimliğim. Ben buyum. Ben kendimi gizlemiyorum ki. Ha, başkalarına da bir şey demiyorum. Yani bana soranlar var. Kesebilir miyim diye soranlara da kes diyoruz. Ayrı bir konu. Ama bu kimliği taşıyabilmek çok önemlidir. Hiç basit değildir. Efendim şekilcilik o kadar önemli mi de diyorlardı bana. E, önemli değilse niye karışıyorsunuz sakalıma diyordum. Madem önemli değil niye karışıyorsunuz? Yani onların dediği gibi olursa önemli değil. Onların demediği gibi olursa önemsiz şey yapmış oluyor. Önemli olmuş oluyor. Şimdi yani bu şiarı anlatmak için bunları söyledim. Burada diyor ki Allah-u Teala o bedeneyi de Allah'ın şiarından kıldık sizin için. Nedir? Allah'a kul olduğunuzu gösteriyorsunuz. Çünkü insanların birçoğu hayvanlara tapıyor. Hayvanları kutsallaştırıyor. Hayvanlara ilahi güçler veriyor. Mesela boğa. Boğayı bilirsin, bir boğa kültü vardır. Yani boğanın tanrılaştırılması olayı vardır. İsrail oğullarına Musa aleyhisselam Allah size bir bakara kesmenizi emrediyor dediği zaman onlar bir tek koskoca İsrail oğulları firavunlar kaybolmuş, onların bütün mallarına konmuşlar, çok zengin hale gelmişler ama bir tek boğayı kesmek istemiyorlar. Onlara son derece zor geliyor. Kesmemek için her türlü bahaneyi ortaya atıyorlar. Sebep ne? Çünkü çocukluklarından beri kalkmışlar. Firavun ve hanedanı boğaya tapıyor. Onun tanrı olduğu şey zihinlerine kazınmış. Hani zar zor nihayet kesiyorlar. Ama onu kestikleri an boğanın tanrı olamayacağını kavramış olur. Demek ki boğa tanrı değilmiş. Tevrat'ı okursanız, Tevrat'ta bu konuda çok sayıda ifade bulursunuz. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'taki o hususları bize anlatan o ayetler var. Zaten Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresinin adı Bakara. Bakara'yı inek diye tercüme ederler. Bakara inek değil. Bakara sığır demektir. Erkeğine de dişisine de söylenir. Onun erkek olduğu ayetlerden anlaşılıyor. Diyor ki ayette Allah, öyle bir bakara ki tarla sürmemiş, tarla sulamamış ve sürmemiş. Şimdi tarlayı sulama, sürme işi ineğin işi mi yoksa öküzün işi mi? Öküzün işidir. Ama bunu yapmamış da henüz öküz de değil, boğadır. Bunu yapabilecek kabiliyettedir ama yapmamış. Şimdi bu anlamak için ayetleri dikkatle okumak lazım. Öyle alel usul okursanız hiçbir şey anlamazsınız. Çok dikkatli okumak lazım. Tabii o bir boğayı kestiniz mi, boğanın tanrılığı öldü gitti. Bugün siz Hindulara bir tane inek kestirin bakayım. Kestirebilirler mi Yusuf Bey? Mümkün değil. Yusuf Bey Hindistan'da ömrünün büyük bir kısmını orada şey yapmış, geçirmiştir. Hiç mümkün değil. Dolayısıyla bu şey hayvanların tanrılaştırılması olayı Müslümanlarda yoktur. Çünkü hayvanı kesiyorsunuz. Kestiğiniz hayvana nasıl tanrı şey yaparsınız? Bakın Mekke'de de yok. Mekke'de de hayvanlara tapma yok. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar kurban kesiyorlar. Kestiklerine taparlar mı? Onlar da başka şekle çevirmişler işi. Putlarına Allah'ın kızları diyorlar. Ve melek adı veriyor. Melek kabul ediyorlar putlarını. O şekilde putlaştırıyorlar. İnsan kendini Allah'ın yolundan ayırmak istediği zaman sebep çoktur. Bu veya şu şekilde insan şirke sebep bulabilir. Onun için şey de ya ben kurban bayramı et bayramıdır falan gibi şeyler yanlış. Tabii ki et vardır. Tabii ki fakir fukara et yiyecektir. O doğru. Ama işin esası o değil. O hayvanı keseceksin ve kanı akacak. Peki bunu nereden çıkarıyorsun? Şimdiye kadar okuduğum ayetler hep bunu söylüyor. Şimdi şu okuyacağım ayet de onu söylüyor. Bakın. Vel budne ceannâhe lekum. O iri yapılı o hayvanları sizin için Allah'ın şeairinden kıldık. Yani onu gösterdiğiniz zaman gördünüz mü? Hemen Cenab-ı Hakk'ın dini ve ibadet akla geliyor. Onun için o kurbanlık koyunları, o kurbanlık şeyleri süslemek çok sevap, çok güzel bir şeydir. Çünkü onu gören hemen kurbanı hatırlayacaktır. Ve hele mesela ben çocukluğumda o bizim mahallede dolaştırırlardı. O kadar hoşuma giderdi ki biz de çocuklarla peşine takılırdık. O koyunları güzel güzel süslerler, boynuzlarına süsler takarlar falan. Böyle iri yapılı şeyler. Çok güzel olurdu. Dolaştırırlardı mahallede. Biz hiç yapmadık yani. Rahmetli babam buna hiç önem vermezdi. Halbuki yapsaydık daha iyi olurdu. Evet. Ama başkalarına hevesleniyorduk, özeniyorduk. Çok güzel bir şeymiş. Buna Araplar taklit diyorlar. Yani kılade, yani bir şeyin boynuna gerdanlık takmak manasını ifade ediyorlar onu. Şimdi onu gördüğünüz zaman tamam, Allah'a ibadet için hazırlanmış bir hayvan, ne kadar güzel bir şey. فَذْكُرُسْمَ اللّٰهَا سَوَافْ Sıra sıra dizildikleri zaman Allah'ın ismini bunların üzerine anın. Bismillahi Allah'a Ekber diyeceksiniz. Peki, buraya kadar da gene kesme anlaşılmadı diyebilirsiniz. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Evet, yanları düştüğü zaman, yani yan üstü düştükleri zaman, ne zaman öyle olur? Artık kendini bırakır, kesersiniz, bir ara bir çırpınır, kanı akar, sana bakarsınız ki artık hareketsiz hale gelmiş. İşte o zaman فَكُلُوا مِنْهَا Siz ondan yiyin. Peki, şimdi şuraya dikkat edin. Biz zekat veriyoruz değil mi? Verdiğimiz zekattan yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz. Sadaka, mesela fitre veriyoruz, sadakayı fitre veriyoruz. Yiyebiliyor muyuz? Sadaka veriyoruz ya. O zaman Allah ondan yiyin diyor. O zaman demek ki burada esas olan hayvanın kesilmesi. Efendim kesilme nasıl ibadet olur? Bir hayvanın kanını akıtacaksınız ve böyle ibadet mi olur? İbadet zaten sebebini sormadan yaptığın şey. Kulluk gereği yaptığın şey. Ama bu sebebini anlıyorsun çok rahat şekilde. Bir kere Allah için fedakarlık yapıyoruz. Bir. Az önce anlattığım gibi insanların bir çoğu hayvana tapıyorlar. Buna karşı tavır koymuş oluyorsun kesin bir şekilde. Ya bu da farklı bir ibadet. Bir de işte Kurban Bayramı gerçek manada da bir bayram oluyor. Ayrıca çünkü devamı var ayetin, siz yiyin diyor, yiyoruz. Ve at'imul kani'a kaniye de yedirin, vel mu'terre mu'ter kişiye de yedirin. Şimdi kani ve mu'ter, bakayım bizim mealde nasıl anlam vermiş ona. Kanaatiye ve isteyeni yedirin diyor. Şimdi burada kanaatiye ve isteyen değil de, yani mana şöyle, daha kesin yanlış bir mana değil o verilen mana. Ama tam doğrusu şöyle. Bakıyorsunuz kişinin tavrından fakir olduğunu anlayamıyorsunuz. Yani fakirliğini gizleyebiliyor. Bu kaniye. Muhter ise gizleyemiyor. Bunu şeye baktım, müfredata, uyuzlu adama benzetiyor. Diyor ki şimdi uyuzlu adam diyor, yani ne kadar zorlasa da mutlaka bir tarafını kaşıyacak. Yani bu adamın kaşındığını anlarsınız. İşte muhter de, muhter olan da fakirliği anlaşılan bir adam. Yani kendini gizleyemiyor. Hiç istemese bile kendini gizleyemiyor. Fakirliği belli. Ama öbürün fakir olduğunu anlamayabiliyorsunuz. Şimdi anlayamayabilirsiniz dendiği zaman bu çok çok geniş bir şey olması lazım. Ona o zaman öyle kimselere vereceksiniz ki hani onları da yedirebilmek için, onurları zedelenmesin diye zengin de yiyecek, fakir de yiyecek. Peygamberimiz de bunu bu açıklama yapmış. Siz yiyin, eşinize, dostunuza yedirin, fakir fukara yedirin. Şimdi böyle olunca tam anlamıyla bir bayram oluyor. Şimdi sadece fakir fukara yese, hayvanları kessek, biz uzaktan şeylere bakarız, ya taze et de, keşke birisi verse de yesek. Yani fakire de veriyorsun, zengine de veriyorsun, sen de yiyorsun ama daha çok fukaraya veriyorsun. Yani birçok anlamı içinde barındıran bir ibadet. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ İşte böylece onları sizin hizmetinize verdik. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükrederiz. Şimdi burada ayet-i kerimeleri okuduk. Hepimiz de gördük ki bütün ümmetlerde kurban kesme ibadeti varmış. Şimdi zamanla biliyorsunuz dine hurafeler giriyor ve birçok şeyi değiştirebiliyorlar. Bugün insanların mensup olduğu dini inançlardan en büyüklerinden birisi Hristiyanlık. Biz çok iyi biliyoruz ki Paulus Hristiyanlığı değiştirmiş, bozmuş. Bunu kendileri de biliyor, kendileri de kitaplarında yazıyor ama Paulus'un arkasından da ayrılamıyorlar. Dolayısıyla sonradan gelen bozulmalarla birçok hükümler değiştirilmiş olabilir. Hac ibadetinde de İbrahim Aleyhisselam'ın koymuş olduğu, öğretmiş olduğu şekliyle hac ibadetinde de bir takım eksiltmeler yapmışlardı Araplar. Mesela Mekkeliler kendilerini kutsal saydıkları için Arafat'a çıkmıyorlardı. Diyorlardı ki biz Arafat'a çıkarsak Arafat'ı kutsamış oluruz. Yani kendilerine o kadar çok değer veriyorlar ki kendileri Arafat'a değer verirse Arafat çok değerlenir. Oraya gidersek, orada ibadet yaparsak Arafat kutsanır. Halbuki Mekke dışında bir başka yer kutsal olmamalı demişler. Şimdi böylece bir takım eksiltmeler yapmışlar. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir vermiş ve etimmul hacce vel umrate lillah diye haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Peygamber Efendimiz de bu eksikleri tamamlamış. Huzu anni menasikekum. Yani hac ibadetlerini benden öğreniniz demiş. Böylece bugünkü şekliyle Mekkelilerin koydukları bu değişiklikler ortadan kaldırılmış. Bu sebeple mesela bazı toplumlarda bugün kurban ibadeti olmayabilir. Ben mesela şeyden Hristiyanların kurban kestiklerini bilmiyorum. Bileniniz var mı? Yok değil mi? Ben böyle bir şey hiç duymadım da. Evet, hatırlamıyorum da. Halbuki mesela Yahudilerde var. Yahudilerde kurban var. Ya kaç çeşit kurbanları vardı? Evet. Yani kitaplarında 6-7 çeşit kurbanları var. Ama fiilen bugün onlar da yapmıyorlar değil mi? Fiilen yapmıyorlar. Ama en azından kitaplarında var. Bir de şu var. Hristiyanlar Tevrat'taki hükümlerle de yükümlüdürler. Onları da yerine getirmeleri lazım. Bu sebeple onlar Tevrat'la İncil'i birleştirerek Kitab-ı Mukaddes diye kitaplar oluşturmuşlardır. Tevrat'la İncil'i birleştirenler Hristiyanlardır, Yahudiler değil. Fakat Tevrat'ta bulunan kurban kesme emrini yerine getirmiyorlar. Şimdi bu ayrı bir konu. Yani verilen bir emri yerine getirmemiş olmaları o emrin yokluğunu göstermez. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Bu kesilen kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Ha, demin sohbetimizin son kısmını tekrarlayarak devam edelim. Kurban bayramında esas olan Allah'a kulluktur. hayvan kesilmesidir esas olan. Tutundu ayetlerini hep beraber okuduk. Dolayısıyla bir insan tonlarca eti fakir fukaraya dağıtsa ama o kurban kesme günlerinde kurbanını kesmezse, bu kişi kurban kesme ibadetini yapmış olmaz. Yani tonlarca eti dağıtsa, kurbanını o günlerde kesmezse, bu kişi kurban kesme ibadeti yapmış olmaz. Kurbanını kesse, hayvanı kesiyor, orada bıraksa, kimseye de yedirmese, kendisi de yemese, vazifesini yapmış olur. Çünkü okuduğumuz ayetlerde esas konu, o günlerde o hayvanların üzerine Allah'ın adını anarak o hayvanları kesmektir. İşin ana noktası o. Onun için fıkıh kitaplarımızda şunu görürsünüz. Kurbanda esas olan irakayı demdir derler. Yani kan akıtmaktır. Hayvanın kanının akıtılmasıdır. Dolayısıyla hayvanı kesmeden olduğu gibi fukaraya bağışlasanız bu kurban olmaz. Onu mutlaka keseceksiniz. Çünkü ibadet nasıl emredilmişse öyle yapılır. Onun üzerine ilave ya da noksanlıklar olmaz. Kurban bayramı günlerinde bir kurbanlık aldığınızda kesmediyseniz, o günler geçtikten sonra artık kesemezsiniz. Niye? Çünkü yukarıda okuduk ya, kurban kesme zamanı çıktı artık. Allah'ın adını malum günlerde o hayvanlar üzerine anasınız diye diyor. O malum günler çıkınca artık o ibadet zamanı geçmiş olur. Onun için Hanefi mezhebinde o hayvan alınmışsa olduğu gibi bir fakire bağışlanır. Alınmamışsa öyle bir ortalama bir hayvanın bedeli bir fakire bağışlanır. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Allah'a bu hayvanların ne eti ulaşır ne kanı. Allah'a ulaşan nedir? وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a ulaşan sizden yana olan bir takvadır. Takva kelimesinin sözlük anlamı neydi? Korunma. Yani sizin korunmanız Cenab-ı Hakk'a ulaşır. İnsanın korunması gereken ana konu ne? Şirkten korunma, değil mi? Asıl konu şirkten korunmadır. İşte Allah için kurbanı kesen kişi de o kesme sırasında Cenab-ı Hakk'a kulluğun doruk noktasına ulaşıyor. Allah'tan başkası orada asla düşünülmüyor. İşte orada kendisini şirkten koruduğunu yapmış olduğu eylemle gösteriyor. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا Allah'a bu hayvanların ne eti ulaşacaktır? Haşa Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. وَلَا دِمَاءُهَا ne de kanları. Bu da değil. Bazıları tutar, kurbanın kanından alınlarına sürerler. Sakın böyle bir şey yapmayın, yapanlara da engel olun. Çünkü o kanın hiçbir değeri yoktur. O kan necistir. Yani pisliktir. Alnınıza sürdüyseniz derhal yıkamanız gerekir. Derhal yıkamanız gerekir. Yani bunların her birisi yanlış davranışlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ Allah işte o hayvanları sizin emrinize bu şekilde vermiştir. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah-u Teala'nın size bu yolu göstermesi sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kavrayasınız ve ona tekbir getiresiniz. Mesela biz orada Allahu Ekber, Allahu Ekber diye de tekbir getiririz. Bismillahirrahmanirrahim Ekber diye hayvanı keseriz. Bir de bayram günleri bir başka tekbir daha getiriyoruz. Neydi o? Teşrik tekbirleri. Teşrik ne biliyor musunuz? Bazıları bunu teşrik diyor. Teşrik ortak yapma manasında. Gerçi o kalıp pek kullanılmıyor. Ben rastlamadım kullandığını da. Teşrik diye hiç rastladınız mı kullandığınız şey? Kafla. Ben hiç rastlamadım ama gene de insan, siz rastladınız mı? Hiç rastlamadım öyle bir kalıba. Ama yani en azından K ile telaffuz etmek zihinleri bozar. O kaftır, teşrik. Teşriktir. Teşrik, şaraka ne demek? İşte yarıldı, doğdu. Teşrik de doğuş tekbirleri demektir. Şimdi bunu şöyle, inşallah yanlış aklımda kalmadı. Kaynağını da şu anda net olarak hatırlamıyorum. Ama şimdi belki Servet veya Enes Hoca ya da sizden birisi hatırlar. Ben şimdi hatırlatayım. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam gördüğü bir rüya üzerine oğlu İsmail Aleyhisselam'a onu kesmesi gerektiğini hissettiriyor. Diyor ki oğlum diyor ben bir rüya gördüm. Orada seni kesiyordum diyor. O da diyor ki babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap. Göreceksin. Benim sabırlı olduğumu bulacaksın, göreceksin diyor. Ben buna katlanırım diyor. İbrahim Aleyhisselam bu Saffat suresindeydi değil mi? Saffat 102. Saffat 37. sure. İsmail Aleyhisselam babasıyla beraber çalışabilecek bir çağa geliyor. Tam işte yetişecek bir noktada yani. Delikanlılık çağına gelmiş. O zaman diyor ki oğlum diyor ben rüyada görüyorum ki seni kesiyorum. Tek oğul. Başka çocuğu yok. Bak bakalım ne dersin diyor. O da diyor ki babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap. Göreceksin ki inşallah ben sabırlılardan olacağım. Benim sabırlılardan olduğumu göreceksin diyor. İkisi birlikte Allah'a teslim oluyor. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlunu alnı üzerine yatırıyor. Bıçağı çekecek. Oradan Cenab-ı Hak diyor ki ve nadeynâhu en ya İbrahim. İbrahim diye ona seslendik. Şimdi bu olayı anlatanlar diyorlar ki Cebrail Aleyhisselam işte bir koçla geliyordu. İbrahim yatırmış. Ben yetişmeden bıçağı çeker diye gökyüzünden bağırıyor. İşte, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyor. O sıra İbrahim Aleyhisselam kafayı kaldırıyor yukarıya. La ilahe illallah ve Allahu Ekber diyor. O zamana kadar Cebrail Aleyhisselam getiriyor. İşte ayet-i kerimede قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Senin rüyanı tasdik ettin. Yani rüyada gördüğüne uygun bir davranış gösterdin. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Biz iyi davranış gösterenlere böyle mükafat veririz. İnne hâze lehuvel belâ'ul mubîn. Bu apaçık bir imtihandır, yıpratıcı bir imtihandır. Ve fedeynâhu bidibhin azîm. Ona büyük bir kurbanlıkla büyük bir kurbanlığı ona fidye yaptık. Yani o büyük bir kurbanlığı İsmail'in yerine getirdik. İsmail'in yerine o kesildi. İşte o şey yapınca tabi Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyorlar. Yani o şeyden kurtulunca İsmail Aleyhisselam'ın kesilmesi. Böyle bir rivayet okudum. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayan var mı? Ha sen nerede okudun Şerafettin? Ben de işte nerede okuduğunu hatırladıysan söyle. Yoksa ben de bir yerde okuduğumu hatırlıyorum. Fakat şimdi burada anlatmamın sebebi şu. ayeti kerimenin yapısına uygun düşüyor. Ondan dolayı. Sen mi okudun? Yok, neyse. Neyse. İşte bayram günleri teşrik tekbirleri, teşrik doğuş işte. Hani o anda Cebrail'in doğmasını oraya şey yapıyorlar, söylüyorlar ki mantıklı geliyor. Bayram günü, bayramdan bir gün önce evet, güzel bir soru gelmiş Ender Bey'den. Sağ olun. Bayram günü bayram akşamı Arefe günün sabah namazından başlanıyor. Bayramın dördüncü günü ikindiye kadar. Her namazdan sonra 23 vakit ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani farzından sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Diye okuyoruz. İşte bunlara da teşrik tekbirleri deniyor. Şimdi Ender Bey'in sorusunu okuyarak devam edelim. Tam yerinde ve zamanında bir soru olduğu için. Diyor ki anlattıklarınızdan kurbanın farz olduğu kanaatine vardık. Dur bakalım, öyle o kadar da acele etmeyin yani. Bazı hocalar sünnet, bazıları vacip, bazıları da farz diyor. Canlı yayında olduğunuz için kesin neticeyi söyler misiniz? Şimdi buraya kadar anlattık. Şimdi anlatmadıklarımı anlatacağım. Tam o noktadayken soruyu sormuş oldunuz. Peygamber aleyhi ve sellem sürekli kurban kesmiş. Fakat yalnız kendisi kesiyor. Sahih rivayetlerde. Birisinde iki tane kesiyor bu Muhammed için. İkincisinde bütün Müslümanlar için diye kesiyor. İşte Peygamber Efendimiz zamanında her aileden her fert kesmiyor kurbanı. Bir aileden o ailenin işte reisi durumunda olan bir kişi kesiyor. Diğerleri için de kafi geliyor. Şimdi Ender Bey, farz ibadet. Şimdi sen namaz kıldığın zaman eşin ve çocukları için, çocukların için de geçerli oluyor. Demek ki oradan şey etti yani farz. En azından farz-ı ayın değil diyeceksiniz. Yani her bir fertle ilgili değil. Ondan sonra şimdi Hanefiler kurban kesmek mutlaka önemli. Ben onu söyleyeyim. Mesela Müslümanlar her sene mutlaka kurban kesiyorlar. O ayet-i kerimede kurban kesme zamanı, kurban kesme mekanı dedik değil mi? Kurban kesme mekanı olarak senenin her gününde harem çevresine kurban kesiliyor bir kere. Mekan olduğu için orada senin belli zamanlarıyla sınırlı değil orası. Umre'ye gidenler de kurban keserler. Senenin her günü kesilir. Şimdi Müslümanlar kesiyorlar kurban. Ama hani bu görev yerine geliyor. Şimdi farz-ı kifayelerde de mesela cenaze namazı, bir tek kişi namazı kılsa herkes için geçerli. Eğer bu sadece öyle olsaydı, o şeyde Mekke'de yapanlar, kurban kesenler bizim hepimiz için kesmiş olurlardı. Yani bizi görevden kurtarmış olurlardı. Yani böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir de insanlara mutlaka kurban keseceksiniz de dememiş. Bir hadisi şerif rivayet edilir İbn-i Mace'de ve Ahmet bin Hanbel'de geçen ki her Kurban Bayramı'nda bizim hatipler o hadisi okurlar. Men vecede sa'aten ve lem yudahhi fela yakrabenne musallana. Kim bir imkan bulur da kurban kesmezse bizim musallamız yağımıza yaklaşmasın diye. Bu tabii çok ağır bir ifade. İmkanın var, kurban kesmedin. Namazgaha gelme. Allah Allah. Camiye gelme diyorsunuz. Bu çok ağır bir ifade. Bundan dolayı İslamefiler vacip demiştir. Ama bu hadisin rivayet zincirinde problem var. Bu hadis Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşmıyor sahih görülen şeye göre. Ebu Hureyre'de kalıyor. O bakımdan diğer mezhep imamları bu hadisi almamışlar, onu amel etmemişlerdir. Bir de inna ateyna kel kevser fessalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter ayeti kelimesi delil olarak getiriliyor. İşte fessalli li rabbik, Rabbin için namaz kıl, venhar, venhar kurban kes olarak tamam. Anlaşılabilir. Yani büyükbaş hayvanlar için kullanılır venhar kelimesi. Ama namazda elini şöyle bağla manasına da gelir. Dolayısıyla illa da kurban kes ya da kurban bayramında kurban kes manasına değil. Mesela şeyde Arafat'tan indiği gün sabah namazını kıl, Mina'da da kurban kes manasına da anlaşılabilir. Dolayısıyla bu ayette kurbanı farz kılacak kadar açık ve net değil. Çünkü farz görev olması için açık ve net olması lazım. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet edilir. يَا اَيُّهَا النَّاسْ عَلَىٰ اَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ اُضْحِيَّةٌ ف۪ي كُلِّ عَامٍ وَعَت۪يرَةٌ diye. Ey insanlar, her yıl, her aileye bir udhiye, kurban bayramı kurbanı, bir de atire, yani recebiye dedikleri, eskiden Recep ayında kesilen bir kurban gerekir diyor. Daha sonra bu hadis-i şerifle ilgili de bir de şöyle var, sizden kim kurban kesmek isterse, Zilhicce ayının 10 gününde tırnaklarını kesmesin ve saçlarını, bıyıklarını kesmesin demiş Peygamber Efendimiz. Kurban kesmek isterse ifadesinden bu işin vacip olmadığını diğer üç mezhep çıkarmışlar. Sonuç şu, kurban mutlaka kesilmeli. Ama bir evden, yani Peygamberimiz zamanındaki uygulamada öyle, sahabe zamanındaki uygulamada öyle. Mesela Hazreti Ali'den gelen bir rivayet var. Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayet var. Bunlar bazen özellikle kurban kesmezlermiş ki, insanlar bunu farz zannetmesinler Ender Bey gibi. Tamam mı? Bunu farz zannetmesinler. Şimdi bu farz değil ama, yani en azından farz-ı ayın kesin olarak değil, farz-ı ayın değil. Olsa olsa farz-ı kifaya olur, Hanefilerin anladığı gibi. Ama daha güçlü olan, bütün delilleri ortaya koyduğumuz zaman daha güçlü olan sünnet-i müekkede olmasıdır. Yani mutlaka kesenler olmalı. Bu sünnet, yani bu adet, bu gelenek, bu sünnette oldukça güçlü bir sünnet, yani çok güçlü bir sünnet ki vacip demeleri Hanefilerin hiç de hafife alınacak bir şey değil. Yani delillere baktığımız zaman gerçekten Hanefileri daha güçlü görüyoruz. Ender Bey'in anlayışı yanlış değil. Ama Peygamber Efendimiz'in uygulamasıyla Hanefiler arasında ciddi bir problem var. O da şu. Hanefiler gücü yeten herkesin kurban kesmesini vacip kılarlar. Halbuki Peygamberimizden gelen uygulamada bu yok. Bir aileden birisinin kesmesini yeterli görüyor. Ha, başkalarının da kesmesi çok güzel. O da olur. Olmaz değil. O da gayet güzel bir şey. Mesela Hanbeli mezhebi diyor ki, bir ailenin bütün fertleri için bir büyükbaş hayvan yeter diyor. Kaç kişi olurlarsa olsunlar. Yani sonuç şu, kurban belki vacip kabul edilebilir. Yani şey farz diye kabul edilebilir Hanefi şeyinde. Ama bu farz-ı ayın değil. Aile, gücü yeten ailelerden bir tek kişinin kesmiş olması yeter. En güçlü olanı sünnet-i müekkede ama o sünnet-i müekkede deyip de kesmemek de olmaz. Çünkü birçok insanlar sünnetleri yapmıyorlar. Çünkü bu şiardır. Deliller farzı kuvvetlendiriyor. Biz gene Hanefilerin görüşünü esas alalım. Vacip olma görüşünü. Ondan sonra her aileden bir ferdin kurban kesmesinin de yeterli olduğunu kabul edelim. Çünkü Peygamber Efendimiz'den gelen uygulama böyledir. Şimdi burada bir soru kalıyor, o da şu. Gücü yetme ne demektir? Peygamber Efendimizin gücü yetmeyle ilgili bir tarifi yok. Ama Hanefilerde geleneksel bir tanımlama vardır. Onlar şöyle derler. İşte yani, zekatla ilgili yapmış oldukları tarifi kurbanla ilgili de yaparlar. Ama orada bazı farklar ortaya koyarlar. Yani insanların temel ihtiyaçları dışında 20 miskal altın, yani işte 85 gram altın değerinde fazla bir malı varsa bu kişi kurban kesmelidir derler. Öyle olunca da bazen mesela 20 miskal altın tamam ama 200 dirhem gümüş de bunun yanında söylenir. Çoğu zaman bugün 200 dirhem gümüş de bir koyun falan alamazsınız. Çünkü gümüşün değeri ciddi manada düşmüştür. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin böyle bir tanımlaması da yok. O zaman gücü yetme işini her bölgenin şartlarına göre ayarlamak lazım. Bir insan bakacak, benim gücüm yetiyorsa yeteceğinin farkındadır. Yani Allah'tan bir şeyi gizlememiz mümkün değil. Gücüm yetiyorsa keseceğim. Ve kestiğimiz zaman da hayvanın en iyisini, böyle toplu halde olanını, güzel olanını seçmeliyiz. Bir hadis-i şerifte de şöyle var. Gerçi o hadisin sıhhati konusunda bir takım sözler söyleniyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya demiş ki, Fatıma işte kurbanının başında ol, onun ilk kanı yere düştüğü zaman bütün günahların affedilir diye. Tabii çok güzel müjdeler var gerçekten. Çok iyi bir ibadet bu. Çok güzel bir ibadet. E bir de burada ayetlerde hep fakirlerin korunmasından bahsediliyor. Kendimiz tabii tadalım ondan, yiyelim. Yememizi yasaklayacak hiçbir şey yok. Ama daha çoğunu fakirlere verirsek daha uygun bir davranış içerisinde olmuş oluruz. Şimdi burada bir iki tane daha soru var. Şimdi sorular faslı başlamış oldu. Önce bu yazılı olarak sorulan kurbanla ilgili mi soracaksın? Tamam, o zaman bunlar kurbanla ilgili değil, söyle. Şimdi, ailenin reisi kimse o. Ailede yok, Mustafa ailenin reisidir. Öyledir öyle. Ailede geçimi sağlayan asıl kişiyle alakalı şey, uygulamalar. Hatırlarsan hatırlarım. Hatırlatırsan. Ha, birkaç kişi beşer onar milyon toplayarak kurban keserse kurban olur mu? İşte bu uygulama yok Peygamber Efendimiz'de. Böyle bir şey yok. Yani. Gücü yetene kurban var. Evet, buyurun. Evet, tamam. İki tane soru üst üste. Şimdi gücü yeten meselesi, biz insanlara gücü yeten diyeceğiz tabii. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle bir tanımlama yapmamış. İnsanlar kaçarsa kaçacak, bu bir ibadet. Yani ibadette zorlama olmaz ki. Herkes namaz kılacak diye Kur'an-ı Kerim ısrarla söylüyor, değil mi? Hatta diyor ki, فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا Eğer korkarsanız, herhangi bir korkuya kapılırsanız, yürüyerek namaz kılın diyor. Ya da bir vasıtaya dinli olduğunuz zaman namaz kılın. Ama namazı asla kazaya bırakmayın diyor. Namazın kazaya kalmaması için Cenab-ı Hak bütün emre verdiği halde insanlar ne durumda? Bu bir ibadet. Çünkü sonucuna kendi katlanacak. Ben burada gücüm yetmiyor diyebilecek. Diyebilecek buna, çünkü burada bizim zorlamamız olmaz. Ve hiç kimsenin iç işlerini bizim bilmemiz de mümkün değil. Mesela ben hiç unutmuyorum. Rahmetli babam Erzurum'da işte bir tüccar bir insandı. Herkes beni zengin biliyordu. Halbuki işleri bozuldu. İstanbul'a geldim. Burs almak için gittim. Etrafta millet homurdanıyor. Böyle bana duyuruyorlar. Zenginler de burs alırsa. Halbuki hiç 5 kuruş paramız yok. Kimseye anlatamıyorsun ki. Üniversite nasıl dışında işte buraya zenginler çocuklarını göndermez. Bir tane var Abdülaziz Bayındır. Halbuki orada bir şey yapsalar herhalde benden daha zor durumda olan belki de yoktur. İnsanların o günler öyleydi ama kimseye diyemiyor. Biz de tamam diyorduk, ne yapalım. Fakülte bitene kadar gene en zengin bildiler. Ama halbuki hiçbir şey yoktu. Şimdi ben bunları Allah'a şükür ki yaşadım. Çok şükür. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu. Şimdi bilemiyorsunuz insanların gerçek durumunun ne olduğunu. Dışarıdan siz kendi kendinize bir karar veriyorsunuz ama o işin iç yüzü belli olmuyor. Ha bu bir ibadet. Kişiye biz anlatacağız. E yapmazsa yapmaz, ne yapalım? Yaparsa yapar. Sevabı da kendinin, günahı da kendinin. Kredi kartıyla aldığınız zaman zamanında ödeyeceğinizden eminseniz olur. Ama kredi kartıyla zamanında ödememe riski varsa bunlar biliyorsunuz hemen faize giriyor. Bu olmaz. Taksitli olur mu? Taksitli olabilir. Biz her türlü alışverişimizi yapıyoruz. Yani imkanı olmak demek, şu anda nakit parası olmak demek değil. Tamam, veresiye alırsın, ödeyecek gücün varsa sonra ödersin. Bana bir problem yok. Söyle hadi. Evet. Şimdi hayvanları alıyorlar, kesiyorlar, etini bir kasaba satıyorlar, parasını da Pakistan'a gönderiyorlar. Duymuş muydun en sözü bunu? Yani bak neler. Şimdi bu hoş bir şey değil. Tabii ben şahsen buna olmaz diyemiyorum. Çünkü hayvanı almış ve kesmişler. Ama kestikten sonra hayvanın eti satılmaz. Hayvan eti satılmaz. Onu satmak için ne yapacaklar? Bir fakire verecekler. Fakire diyecekler ki al bunu sen sat. Tamam alıp sattım o para o fakir ne olacak? Bakın yani şeyin eti, kurban eti satılamaz. Kurbanın derisi satamaz. Dolayısıyla o yapmış oldukları yanlış. Yani o kabul edilebilecek bir şey değil. E fakire verdikten sonra fakire sattırmak da olmaz. Ama şunu yaparlarsa giderler oraya. Hayvanı alırlar, keserler. Oradaki fakir fukaraya dağıtırlarsa olur. Bunu yapmayacaklarsa hiç bu işe girmesinler. Parasını gönderdikleri zaman olmaz, para olmaz. Bak okuduk. Hayvan kesilmesi lazım. Ve hayvanın o günlerde kesilmesi lazım. Başka günde kesilirse olmaz. Bunu kesin sağlayabilirlerse yapılır, yoksa olmaz. Ve bu konuda da güveniniz yoksa onlara yani başka şekilde yardım yapın, kurbanınızı burada kesin. Güveniyorsanız yani oraya gidecek, orada hayvan kesilecek, fukaraya dağıtılacak diye inanıyorsanız verirsiniz. Şimdi burada bir soru var. Ölülere kurban kesip sevabını bağışlamak. Ölülere Kur'an okuyup sevabını bağışlamak. Ölülere nafile namaz kılıp sevabını bağışlamak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şu var. Rabbena gfirli ve li valideyye şeyde var değil mi? İbrahim Aleyhisselam neydi? Bir dakika. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevmi yekumul hesab. Tam o ifadelerdeydi değil mi? Tamam. Şimdi ya Rabbi beni affeyle. İbrahim 41. Tamam. 14. sure 41. ayet. Ya Rabbi beni affeyle. Annemi babamı affeyle ve bütün müminleri hesap gününde affeyle diye dua ederiz. Cenab-ı Hak bu duayı bize emrediyor. Biz bu duayı zaten her namazımızda yapıyoruz. Bakın hep anamıza babamıza dua ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi vardır. Tam bu ayeti kerimeyi açıklıyor. İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ Ameli kesilir. Yani artık işi biter. Öldün bitti. Çünkü sen yapacaksın bir şey ki sen defterine kaydedersin. Üç kişi hariç. Bir, kendisine dua eden iyi bir evlat. Kendisine dua eden, kesin bu üçüncü sırada zikrediliyordu ama ben konuyla alakalı olduğu için başa aldım. Kendine dua eden iyi bir evlat. Evlat insan ne serdir zaten değil mi? Gene kendi yaptığından arıyorsun. Evlat. Bunun amel defterine kaydedilir, dua edildikçe. İşte hepimiz namazımızda Ya Rabbi anamı babamı affet diye zaten duayı yapıyoruz. Yani o bize öğretilmiş. Her namazımızda duayı yapıyoruz. İkincisi, kendisinden yararlanılan bir ilim bırakan kişi. O ilmi kim şey yapmış? Kuşarız. Şimdi ilim öyle bir şey ki, şimdi buraya bir bardak su getirildi. İçiyorum, biraz sonra bitiyor. İlim kullandıkça bitmez, artar. İlim adamı bu ilmi çalışmayı yaparken para kazanamaz. Ama öyle bir şey kazanır ki yani diğer miras malları gibi. Mesela dünyanın en zengin adamı olursunuz. Öldüğünüz gün malın sahibi artık siz değilsiniz. Sizin soyunuzdan gelenlerdir. Ama ilminizin sahibi sizsiniz. Falan adam böyle demişti derler. Devamlı değil mi? Dolayısıyla işte bunun faydası devam ediyor. Bak yine kendi amelinden. Üçüncüsü de sadaka-i cariye denen şey. Yani insanların yararlanabileceği bir iş yapmışsınız. Bir şey yapmışsınız. Ağaç olur, ne olur, bir şeyler olur. Bir hayırlı işe, mesela bir insanı yetiştirmişsiniz, o da sizin sadaka-i cariyenizdir. Bir adam yetiştirmişsinizdir. Yani bir hayırlı bir şey yapmışsınızdır toplum yararına. Allah rızası için. Ne olursa olsun, bunun sınırı çok geniş. En çok neye ihtiyaç varsa o. O da sizin ameliniz olduğu için o da devam eder durur. Şimdi Allah-u Teala Necim suresi yani 53. surenin 39. ayetinde bak şöyle bir açarsanız lütfen. 53. sure. Bunun 39. ayeti. Elli üçteymiş, 54. sureymiş. 53, niye bende burada yanlışlık var ha? Bende yanlış, baktım ki ayet çıktı. 528. sayfa, tamam. وَاَنْ لَيْشَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Hatta bunu yukarısından okuyalım. Bak. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى Sen o yüz çevireni görmedin mi? وَاَعْفَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى Birazcık vermiş, ondan sonra dayatıyor. Olmaz diyor. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى Gayb bilgisi kendi yanında mı? Görüyor mu? İlerisinde yapacağı şeyler mi var? اَمْ لَمْ يُنَبَّ Yoksa kendisine bildirilmedi mi? بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ve İbrahimellezî veffâ. Musa'nın sayfelerinde ve İbrahim'in sayfelerinde ki şeyini tam olarak yapmış, kendisine yüklenen görevleri tam yapmış olan bunlar bildirilmedi mi? Nedir o? Ellâ teziru vâziratun vizra uhra. Hiç kimse kimsenin yükünü taşımaz. Birçokları der ki, sen bir şey yap günahın vebalın benim boynuma. Ben kardeşim tamam ben yaparım. O günahı ben çekerim, sen de benim o günahı sürüklemenin cezasını çekersin. İkimiz de gideriz. Sen benim boynuma demek de benim üzerimden alamazsın ki. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Ve en leyse lil insani, insanın kendisinin değildir. İlla masa, sadece kendi yaptı. Yani kişinin kendi gayretiyle ortaya koyduğu dışındaki hiçbir şey kendinin değildir. Hı? Ve enne sa'yehu sevfe yura. Bunun çalışması yakında gösterilecektir, görülecektir. Yapmış olduğu yakında ortaya çıkacaktır. E şimdi böyle olunca başkası adına yapacağımız şeylerden ne çıkar? Gayet açık. Şimdi bir başka ayet-i kerime daha okuyalım. 17. sure, İsra suresi. Onun 19. ayet. Bak diyor ki burada ve men erâdel âhirete ve se'alehâ se'yehâ. Kim ahireti ister, onun içinde gayret gösterirse, bak burada sa'i kelimesi geçti, sa'i. Öbüründe de sa'i kelimesi geçti, Arapça bilenler için. Ve en leyse lil insâni illâ mâ se'a. Burada da ve se'alehâ se'yehâ. Yani kişinin kendi sa'i ve gayretinden başkası kendinin değildir. Burada da diyor ki, kim ahireti ister, onun için gayret gösterirse, ve huve mu'minun ve inançlı olarak bu gayreti gösterecek. Ölende böyle bir şey olur mu? Ölmüş kişi bunu yapabilir mi? Fe ulaike kâne sa'yuhum meşkûra. İşte bunların çalışmaları teşekküre değer. Şimdi, dolayısıyla bunlar işin esası. Bunları yazan kitaplar var. Yani işte ölü için kurban kesilir, ölülere Kur'an okurup sevabı bağışlanır, nafile namaz kılıp sevabı bağışlanır diye yazan kitaplar var. O kitaplar şunu söylüyor, umulur ki Allah kabul eder. Bu bir ümit. E peki Allah yarın ahirette dese ki, burada açık açık ayetler varken sen bu ümidi nereden buldun, ne cevap verilecek? Bir başka soru daha. Tamam, iyi iyi, çok çok güzel söyledin. Onun cevabını verdik ama bir daha okuyalım. Haşr suresi, geçen hafta okuduğumuz 59. sure 10. ayet. Bakın, bu şimdi bu şeyin başında ne dedim? Biz her namazımızda Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab diyoruz. Ya Rabbi beni affet, anamı babamı ve bütün müminleri. Bütün müminleri derken Adem Aleyhisselam'dan bugüne gelen tüm müminler bu işin içine girer. Onların bağışlanması için dua zaten ediyoruz. Ama buradaki dua değil. Burada ibadeti yapıyorsun. Kurban kesiyorsan kendin için keseceksin. Kur'an okuyorsan kendin için okuyacaksın. Ama sen nafile namaz kılıyorsan ya da farz neyse kendin için kılıyorsun. Ama burada ne diyor Allah? وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Bu Müslümanlardan sonra gelenler, yani bu Medine'deki Müslümanlar, Allah anlatıyordu. Geçen haftaki dersten hatırlarsınız. يَكُولُونَ şöyle derler. Rabbena ufirlena, ya Rabbi bizi bağışla. Biz her duamıza Rabbena ufirli diyoruz değil mi? Rabbena ufirli diyoruz. Ya Rabbi beni bağışla. Rabbena ufirlena. Ve li ihvanina lezine sebekuna bil iman. İmanla bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Bu da velil müminine demektir. Ya Rabbi bizi ve o müminleri bağışla. Tamam. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Müminler içinde kalbimizde bir kin bırak. Şimdi bu da aynen az önce söylediğimizi takviye etmiş oldu. İnneke raufur rahim. Çünkü sen rauf ve rahimsin. Çok şefkatlisin ve çok ikram sahibisin. Şimdi bir soru daha var burada. Zekat mükellefiyim diyor. %30'u peşin olmak üzere 2 yıl taksitli dükkan aldım. Peşin verilen %30 paraya zekat vermem gerekir. Şimdi dükkanı satmak için almak var. Bu herhalde belli ki kullanmak için almış değil mi? Kim bu soruyu soran? Ha, kendin için aldın değil mi dükkanı? Kendin için aldıysan o dükkana zaten zekat yok. %30'un peşin verdin ya, kalan %70'i de borç sayacaksın, zekatından düşeceksin. Tamam mı? Bak, kârlı çıktı. Yani şimdi diyelim ki 100 milyar aldın o dükkanı, 30 milyarını verdin, 70 milyar borcun kaldı. Gerçi artık bundan sonra daha milyar konuşmayacağız değil mi? Alıştıralım kendimize. O milyarlar bitti. 100 bin lirayı aldın, 30 bin lirasını peşin verdin, 70 bin lira borcun kaldı. Şimdi 70 bin lirada fazla param var. O 70'i o 70'ten düşersin, zekatın yok demektir. Tamam mı? Yani o borcun olduğu için sen kendin için almışsın dükkanı. Ama satmak için alırsan o ayrı. O zaman ticaret malı sayarsın. Onu diğer mallarına eklersin. Borcun düşen düşer. Artanını zekat olarak verir. Tamam. Böylece sorular da bitmiş oldu. Haftaya evet buyurun. Bir dakika, bir soru var. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için yaptığı dua ile ilgili uyarı var, doğru. Babası müşrikti. Ama İbrahim Aleyhisselam söz verdiği için bu duayı yaptı. Biz müşrik olanlar için dua etmiyoruz tabii. Tabii.